जान मेरी है तेरी, जिंदगी तुम हो मेरी, मेरा दिल तुम भी कभी तोड़ना नहीं। कुछ भी हो प्रीतम को छोड़ना नहीं। संग संग अपने रखना मुझको, सीने में बसा के मैंने रखा है तुझको। कहता है ये दिल तुझे आंखों में बिठा लूं, गोरे गोरे सीने से आज तुझको मैं लगा लूं। प्यार तेरे दिल का तेरी आंखों में देख लिया मैंने, फागुन है आया खेलेंगे होली, कानों में गूंजे तेरी कोयल सी बोली। जिंदगी में तुम मिले फिर मुझे है क्या कमी, पल भर भी मुझको तुम छोड़ना नहीं। छोटा सा मेरा दिल तो लिख दी है तूने मेरी किस्मत की रेखा। होने लगी हलचल कुछ कुछ दिल में आज मेरे जाना, हमारे दिल पे तुम्हारी छाया, तुम्हारे झुमके पे दिल लाया। जान मेरी है तेरी, जिंदगी तुम हो मेरी, मेरा दिल तुम भी कभी तोड़ना नहीं। कुछ भी हो प्रीतम को छोड़ना नहीं। संग संग अपने रखना मुझको, सीने में बसा के मैंने रखा है तुझको। जिंदगी में तुम मिले फिर मुझे है क्या कमी, पल भर भी मुझको तुम छोड़ना।